حضور یہ ارشاد فرمائیے، جامعۃ المدینہ کے طلباء و اساتذہ سے آپ کیا توقعات وابستہ رکھتے ہیں؟ ایک تو ان میں سنجیدگی ڈھونڈتا ہوں، خاموشی عالم کا وقار ہے، مسکرانا یہ سنجیدگی کے منافی نہیں ہے، مسکرانا تو اچھا، منہ چڑھا ہوا نہیں ہونا چاہیے، مسکراہٹ تو ہونی چاہیے، مگر ظاہر موقع محل ہو اس کا، عالم ہی انسان ہوتا ہے، یہ بزرگوں کا مقولہ ہے جو مجھے بہت پسند ہے. عوام اور علماء کا فرق جو ہے یہ میں نے بہت نوٹ کیا ہے، نوٹ کرتا رہتا ہوں، تو بہت فرق، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے نہیں. عمل کے اعتبار سے تو بارہا دیکھا کہ عوام بہت زیادہ باعمل ہوتی ہے، بعض اوقات عالم بہت زیادہ باعمل ہوتا ہے. تو میں نے علم کے اعتبار سے، عوام باعمل ہو بھی لیکن بے عمل عالم سے وہ بڑھ نہیں سکتے، کہ علم کی فضیلت جو ہے نا وہ عمل پر غالب ہے، اور عالم جو کام کر سکتا ہے دین کا وہ غیر عالم نہیں کر سکتا، یہ طے ہے. ٹھیک ہے، اس لیے علماء سے تو بس کیا توقع میں کہوں، میں تو یہ توقع باندھتا ہوں کہ امت کا نقشہ بدل جائے. دعوت اسلامی کے جو علماء ہیں، یہ اللہ کرے کہ سارے معاشرے پہ چھا جائیں، اور بس عوام کو جو ہے وہ اس کا رشتہ اللہ تعالی سے جوڑ دیں، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا رشتہ جوڑ دیں، تو یہ میں چاہتا ہوں. ایسے ایسا غلبہ ہمارے علماء جو ہیں وہ عوام کے دلوں میں پالیں. اس سے مراد میری اقتدار نہیں ہے، حکومت پر آنا میری منزل ہے بھی نہیں، میں پسند بھی نہیں کرتا اپنے طور پر، کہ مجھے خدا کی قسم اگر مجھے کوئی کہے کہ ہم آپ کو وزیر اعظم بناتے ہیں، اللہ کی قسم میں منع کر دوں گا. میں انہیں قسم میں سوچ سمجھ کر کھا رہا ہوں، کہ میرا ذہن یہ کہ میں منع کر دوں گا. میں مبالغے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ میں وزیر اعظم بن کر بھی ملک میں دین کی خدمت شاید نہیں کر سکوں گا. تو اب یہ کہ حکومت کے ذریعے دین کی خدمت بہت مشکل ہے، دور بہت زیادہ نازک ہے، تو نہ حکومت پر ہمیں کوئی قبضہ کرنا ہے، نہ ہمیں کوئی سیاسی پارٹیوں کو مغلوب کرنے کا ذہن ہے. ہمیں تو مطلب کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، اقتدار میں ہو، حکمران ہو، کوئی بھی ہو، مجھے تو اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اگر صدر آ جاتا ہے تو ہمیں اس کو بھی نیکی کی دعوت دینی ہے، وزیر آتا ہے اس کو بھی نیکی کی دعوت دینی ہے، اگر کوئی موچی آتا ہے اس کو بھی نیکی کی دعوت دینی ہے، اسمبلی کا ممبر آتا ہے اس کو بھی نیکی کی دعوت دینی ہے. اپنا جو کام ہے نا وہ سنت عام کرنا ہے نا، نہ حکومت میں ہم لوگ دخیل ہیں، سیاسی پارٹیوں میں ہم شریک ہیں، اپنا رخ تو مدینے کی طرف ہے. کرے کیا تار مال و دولت اسے نہیں چاہیے حکومت، کرے کیا تار مال و دولت اسے نہیں چاہیے حکومت، یہ تیرا طالب ہے جان رحمت، یہ تیرا طالب ہے جان رحمت، نبی رحمت شفیع امت. تو بہرحال یہ کہ ہمیں تو اللہ کی رضا چاہیے، اس کے پیارے حبیب کی میٹھی نظر چاہیے، ہم کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، مدنی آقا کی میٹھی نظر چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.